Zou dat kunnen staan? Ah, hier is nog een Pioneer ding. Oh ja, misschien staat er wel. Stemmen op de radio. Wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi hè? Ja, dat is echt leuk. Radio Patapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Patapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Patapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dan... Twee grote, ik heb twee kleine, twee grote. Hey, Bart. Oh, hallo. Hey. Wacht even hoor, ik weet niet waar ik nu... Bart, hoor ik jou? Hallo? Luca, ja, jij wil deze Bart? Kruisjes hier betekend. Bart? Bart, waar ben je? Oh, ik hoor jou op de stream, lijkt het. Of hoor ik jou hier, Bart? Ja, ik kan jou wel horen, Bart. Ja. Oh, jezus. Wacht even hoor. Ja, dan gaan we wat levels hier uit de hand. Maar zeg nog eens iets. Oh, wat doe ik hier? Oh ja. Nou, er is een albumpresentatie van Luca Schuurman. Die staat hier toevallig naast me. We zijn live op Radio Patapoe nu in het programma PSJM. Je kunt even vertellen wat er gebeurt hier vanavond. Ja, oké. Okay, nou, heel leuk. Moet je even goed erin, anders hoor ze het niet misschien. Ben ik zo te horen? Ja, goed te horen. Ja, ja? Okay. Uitstekend. Mooi. Nou, wat leuk, beste luisteraars. Ik heb een album gemaakt. Mijn naam is Lucas Schuurman. Ik ben componist, gitarist uit Amsterdam. Ik heb een album opgenomen met muziek geïnspireerd door Berg in Portugal. Het is een beetje minimalistische, akoestische gitaarmuziek solo. En dat ga ik presenteren vanavond in de Nieuwe Anita. Dat klinkt wel een beetje langzaam. Het is wel een beetje langzaam, maar er zitten ook wel wat snellere stukjes tussen. Het wordt volgens mij heel leuk. En er komt nog een optreden, toch? Ja, het is een heel mooi programma geworden met Jasper Stadhouders en Nora Mulder, die als duo gaan spelen. Op akoestische gitaar en cymbalom. Ja, dat is een heel gek instrument, toch? Ja, dat is een soort harp die heel groot is en plat ligt en die speel je met stokjes. Ja, met trommeltjes. Ja, ja, heel mooi bijzonder instrument. Ja. Spannend. Ja, en we hebben nog DJ Joke, die gaat achteraf plaatjes draaien. Okay. Dus het wordt volgens mij wordt het een hele mooie avond. Is er nog plek? Kunnen mensen nog snel hierheen komen? Ja, ja, ja, er is geen voorverkoop, dus iedereen kan gewoon lekker aan de deur een kaartje kopen. Ja. Cash is dan fijn, als dat lukt. Hoeveel cash dan? €6. Zes, ja. Dat is toch gezien. Dan krijg je... Is dat nu? Ja, dat is nu. Want het begint om 8:30, toch? Of zo, officieel? Ja, dat is over 10 minuten al. Oh. Niet dat we dat redden. Nee. 9:00 is officieel de muziek. Wordt iets later, ja. Dan op die andere kleren aantrekken even. En dan fietsje. Hartstikke idee. Ja, dankjewel Luca. Ja, dankjewel. Maar kan ik het niet even vinden nu? Oh, ja, oké. Heb je nog ander mooi nieuws, behalve dat €6 in de hand moeten houden? Nou ja, morgen en overmorgen ga ik waarschijnlijk vanuit Ruigoord uitzenden. Dat is ook wel leuk. Er is Georgie's Festival. Dat is ook, ja, daar heb ik vorig jaar ook rondgelopen en dat was wel grappig. Er gebeuren allemaal rare dingen. Dus dat is vermakelijk. Kom anders nog zo langs even in Jitsi, want het is toch een beetje onhandig, vind ik. Oh ja. Ja, ik moet even kijken of ik dat kan. Ik denk, ja, niet als ik uitzend. Ja. Okay, dus, ja. Maar jij kan het dan beter gaan timen, zeg maar. Want ik weet natuurlijk niet waar jij bent. Ja, is goed. Oké. Okay. Naar die andere mensen toe. Ja, dankjewel Bart. Ja, was leuk man. Ja, voor je. Oké, okay, ja, tot de volgende keer. Ja, doei. Ja, toen ging theaterschool doen, hè? Dan heb je de deur bij het theater mee. Zegt het leven dan. Loon, nu doe je theater. Hallo. Hey. Radio Patapoe, je wordt er gek van. Ja, dus ja, hallo lieve luisteraar. Ja, hoe is het nu? Oh, wacht, ik moet nog iets doen. Drie serieus, je hebt toch maar twee serieus in de mixer nodig? Ja, dat is niet drie. Nee, het is een set van drie apparaten. Die hebben vrouwen, die hebben apparaten. Ik denk dat je toch, dat denk ik, die mixer is nieuws veel beter. Ik denk dat je alleen de serieus kan. Kan ik het daarmee doen? Ja, hij kan je helpen. Ja? Ja. Oké, ja. Ik wil alleen de draaiplaatjes. Gemerkt natuurlijk, we zitten in Juanita, waar Luca Schuurman een album presenteert. Ik ga even proberen zonder bijgeluiden te lopen. Maar ik kan even naar de... Oh kijk, het zal dan de DJ zijn. Nee, ik moet er niet. Hallo. Hey. Bent u in de band? Nee, ik doe het geluid. Ah, voor Luca. Oh, jij bent van Anita. Nee, ik ben alleen van Luca. Oh. Ik ben Luca's nou, geluidsman. Daar heb ik helemaal niks meer van. Ik ben Luca's persoonlijke geluidman voor vanavond. Oh, kijk eens. Ah, kijk eens. Dat is goed. Ja, gitaar heel mooi te laten klinken. Ja. Nou, hartstikke goed. En jij, oh, jij staat, ja, je bent vast de DJ dan. Yes. Ik ga even de plaatspeler rechtzetten, denk ik. Ja, we doen geen platen hier. Geen platen? Geen plaat vandaag, nee. Vandaag niet? Oh. Nee, vandaag niet. Oh. Dat is DJ Joker. Die doet dat niet. Ben jij DJ Joker? Ik ben DJ Joker. En wat draai jij dan? CD'tje? Nee. Nee, dingen... ik draai alles op een sticky. Sticky, ah ja. Kijk. Sticky DJ. The way you do it. Sticky DJ. Sticky. En wat voor dingen speel jij dan? Wat voor muziek? Wat is jouw stilo? Mijn stilo is heel eclectisch. Is van alles. Oh. Voor Luca heb ik een wat rustigere set voorbereid. Okay. Maar wel met wat hardcore elements. Okay. En wat noise. Ja. Het is echt een soort... Een beetje pit erin. Een beetje pit erin, maar ja. Dan wel... wel op een lieve bedachtzamer manier. Of zo. Ja. Bedachtzame pit. Ja, ja gek. Spannend hoor. Ja, ik vind het ook spannend. Ik draai meestal met mijn... met andere mensen erbij. Oh, ik heb een trio DJ. Je hebt een clubje. Ja. Met, we heten Joke, Joke en Joka. Oh, kijk eens, heet het solo Joke. Allemaal Joke, joh. Ja, nu is het solo Joke. Oh. Uno Joke. Is dat de eerste, de tweede of de derde Joke van Joke en Joke? Joke. Ik ben de eerste Joke. Van Joke, Joke en Joke. Van de Joke met een Y. Dus Joke, Y. Oh, kijk, oh, er zijn wel verschillende Jokers nog. Ja. Toch? Ja, ik loop nu in de weg, dat is een goed teken. Ik zal eens even kijken. Wat? Zo, absoluut bloot. Hallo? Hij zegt, ik heb stem. Nou, er zit hier een eenzame gitarist. Hey. Eenzaam op het podium met zijn snaren, een beetje. Nee, niet? Nee, nou, niet meer eenzaam, want jij komt er gezellig bij zitten. Oh ja, dat is waar, ja. Maar vertel eens, Luca, wat gaat deze avond allemaal brengen voor ons? Nou, ik ben nu de snaren van mijn gitaar aan het vervangen. Oh, waren ze niet goed meer? Nou, ja, meestal maakt het me niet zo uit, maar dit is hele zachte muziek. Oh. En dan helpt het om er nieuwe snaren op te zetten, ja. Zodat het wat harder klinkt. Oh, zo. Je vindt het zo hard te slaan. Ja, precies. Ja. Als je 1 seconde hebt, dan pak ik even mijn tangetje. Dan kan ik ze loshalen. Ja, zit hier prima hoor. Auw! De persoonlijke geluidsman dacht ook even van een beetje pit in. Ja, precies. Ja. Wat een gedoe joh met die snaren. Ja, het is heel veel gedoe. Maar, het is, maar je zou om 9 al beginnen. Belangrijk. Nee, om 9 uur zo. Oh, okay. Okay. En dan beginnen eerst Jasper en Nora. Oh ja, natuurlijk. Die gaan... Zijn ze er al? Die zijn er al, ja. Over ergens. Maar die zijn een beetje... Misschien een beetje enigmatisch vandaag. Oh. Dus ik weet niet of je ze te pakken gaat krijgen. Nee, maar ik ga sowieso niet voor hun optreden verstoren, denk ik. Nee, ik zou sowieso niks verstoren. Oh! Nou, dat bepaal ik zelf wel. Jij mag altijd alles verstoren. Want... Heel goed. Ja. Ja, ik kan helemaal niet zien wie dat is, man. Wie ben jij? Michiel. Ik zag geen waarschuwing. Oh, X. Ja, ben je weer live aan het uitzenden? Hier? Ja. Moet je het stukje deze kant op kijken? Wil je de groeten doen? Waar moet ik kijken? Ja, ik doe de groeten. Ja, er staan allemaal lampen, jongen. Ik kan dat allemaal niet zien. Blote voeten, Hansie. Blote voeten, Hansie. Ja, dat is wel onhandig natuurlijk van de nieuwe Anita. Wat? Nou, dat je als de zaal leeg is niet even lekker private in de... Ja, nee, dat klopt. En dan komt hij nog naar beneden ook, hè? Ach, jezus. Christus. Om een verhaal te halen. Nou, jij wil zeker iets zeggen? Nee, ik wil helemaal niks zeggen. Ik vind het leuk om jou te zien. Oh, kijk. Nou, ik vind het medium leuk om jou te zien tot nu toe. Als ik nou Radio Patapon nu ga streamen, kan ik dan jou horen? Dan hoor jij PSJM, want dat is een gelijktijdig live programma nu. Want Radio Patapon is op het ogenblik dubbel live. Dubbel live. We zijn live vanuit de studio van PSJM. Je hebt 2 streamingsmogelijkheden. En de tweede stream die is voor mij en dat is Beings and Happenings, heet die nog steeds. Maar Okay. Als je naar de bah.amsterdam pagina gaat... Monitor zijn of is het monitorloos? Wat? Hoe zeg je nou? Bah. Bah. B-A-H. Ja. Kijk, bah.amsterdam. Oh, ik kan ook QR-code scannen. Ja hoor, maar je mag ook typen bah.amsterdam. Ja, dat is nog handig. Oh. Hey. Oh. Bah. Oké. Ik hoop dat het komt. Oh, dan kunnen we even leuk feedback... Volgens mij zou die wel komen, denk ik. Roep even als je hem hebt. Wie? Nou, nee, hij wil... Oh, de stream, ja. Ja. Ja. Komt goed, denk ik. Ja. Volgens mij heeft hij hem wel te pakken. Volgens mij heeft hij hem te pakken, ik hoor. Mijn eigen stem weer terugkomen. Kom eens hier. Vertraging in de wat? Oh, de stream, ja. Ja, de stream. Ja, er zit ook een vertraging in. Ja, leuk. Ja, natuurlijk zit daar een soort vertraging in. En daar krijg je... Als je even hier blijft, dan wordt het een heel leuk... Oh, ja. Ja, de stream. Hé, dat gaat opnieuw, opnieuw. Ja. Komt weer terug. Door de microfoon. Ik wil niet. We zijn hier ook een beetje aan het opbouwen. Aan het soundchecken. Oh ja, dus het is niet de bedoeling dat we nu geluidskunst gaan maken. Ja, misschien is het wel prettig om even wat ruimte te hebben. Hij maakt toch een herrie. Heb je wel school? Nou, Radio Pattenpoel wordt weer... ja. En dan dat Luca ook even zo... Ja. Ja, maar dat zijn we helemaal gewend hoor bij Radio Pattenpoel. We worden altijd weggestuurd. Nee. Dus, We worden al die ga gewoon boven wat mensen lastig vallen. Ik was heel veel zin in een leuke interview. Maar ik zeg tegen die mensen boven dat jij me naar boven hebt gestuurd goed. Hoor. Doe maar, doe maar. Nou, we gaan proberen om de opbouw niet verder te verstoren. Maar feitelijk is het gewoon jouw schuld allemaal, Michiel. Ja, het is jouw schuld allemaal. Ik ben hier echt jaren niet meer geweest. Ja. Nou, ik begin meteen de boel te verstieren hier voor Radio Pattenpoel. Zo, nou, hier is het wat rustiger. Even kijken. Ja, we gaan lekker aan de bar, ja? Zo. Hoe gaat het, Hans? Huh? Ja, goed. We zijn live op Radio Pattenpoel. Ja. Vertel eens, waarom, is er niks in waarom de... ben jij hier? Oh, kom even Luca supporten. Ah, kijk eens, goed zo. Ja, want Luca is ook een okkie mens. Ja, precies. Zeggen. Jij ook? Ja. Pattenpoel is eigenlijk altijd een okkie, toch? Of is het nu ook? Ja, ook. Aan de aan tour? Nou, Pattenpoel heeft studio in de Binnenbret. Yes. Achter de okkie. Ja. En ja, dus we hebben heel vaak ook uitzending vanuit Okkie vanzelf, min of meer, ja. Als we live optreden zijn. En dit. Yes. En jij, wat ben jij aan het doen allemaal? Ik ben nu een ik zie jou niet zoveel meer in de Okkie volgens mij. Ik ben er gigantisch veel. Oh ja? Ja. Oh. Niet dezelfde avonden. Ja, blijkbaar, ja. Ja. Nee, ik doe nog steeds veel van de shifts daar als vrijwilliger. Dus, oh, oké. Okay. Oh, leuk, ja. Gaat wel goed volgens mij met Okkie, met de vrijwilligers. Precies, ja. Ja, grote pool. Ja, ook veel nieuwe. Ja. En die community nights, die werken ook wel heel goed volgens mij. Mm-hmm. Er zijn ook echt dingen gebeuren, dat je dingen kan doen. Ja. Ja, nee, er gebeurt veel. Ja. Het is echt vol op het moment. Ja. Ja. Ja, fijn. Oh shit, ja, dat wil ik ook, maar dat ben ik eens vergeten. Nou, als jij nou even verder praat. Oh, blijf je hier alleen? Wat is dit nou weer? Nou, je hoeft niks te zeggen. Ik pak even mijn prima hoor. Ik stond hier gewoon in stilte. Ja, oké. Okay. Goed zo. Zo. Nou ja, ik heb eigenlijk verder ook niet veel te vertellen of zo. Ik zie jou ken jij, meer in Okkie trouwens. Maar niet? Waarschijnlijk niet bij dezelfde avond. Nou, ik was van de week nog. Was een misrekening, maar toch. Het is een jazzavond. Ah, ja. Die was vreselijk. Echt? Ja, de eerste act was heel mooi, die vond ik echt te gek. Het was heel space, heel trippy. Jazz, weet je wel. Maar daarna werd het van die smooth jazz. Een heel druk podium en dan staan allemaal mensen een beetje te wachten tot ze aan de beurt zijn. En dan zijn ze aan de beurt en dan gaan ze ook zo. Ja, ik was er laatst ook voor jazz, voor Buckhouse. Een tijdje terug weer.

Radio Padapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Padapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Padapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dat is beloofd. Hou je bek, Padapoe. Rot op, Padapoe. Rot op. Rot op, Padapoe. Oprotten. Stemmen op de radio. Stem de radio op. Radio opstemmen. De opstemmende radio. En de radio, de stemmen op. Stemmen, radio, radio. Hallo, lieve luisteraar. De. Stemmen. Een beetje herrie nu. Radio op de radio. Kijk hoor, oh ja, op de radio. Theo Demen. Ja, stemmen op de radio. Wat leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, ja, dat was echt leuk. We hebben je wel gehoord hoor. Gewoon stil, nog altijd met de ja. Ja. Ja, zo gaat dat. Nou, inmiddels zijn we weer terug in de lucht met geluid. En horen we heel zachtjes Luca zich warm spelen. zachtjes. Ja, lieve luisteraar, ja, het is natuurlijk helemaal niet zo heel erg interessant op het moment. Ja, excuses daarvoor, ik ben gewoon een beetje vroeg. En ja, omdat ik te vroeg ben, ga ik dan nu even proberen om... kijken of ik in PSJM kan binnenkomen. Dus we gaan even stoppen. Maar blijf vooral luisteren naar Radio Patapoel. En als je naar de stream van Patapoel luistert, dan hoor je nu PSJM. En misschien ben ik daar straks ook wel. loop. Jullie horen mij misschien wel, maar ik hoor jullie niet. Ja, lieve luisteraar, we zijn er weer. Want een poging om bij PFJM binnen te komen, dat ging niet helemaal lekker. Het leidt allemaal maar af. Bovendien gaat het hier door. Luca is klaar met zijn voorbereidingen. Nu zijn Nora en Jasper Stadhouders op het podium bezig om zich voor te bereiden. Even kijken of we daar wat geluid van kunnen oppikken. Je bent lekker aan het uitpakken, zie ik. Inderdaad. Je hebt heel veel stokjes bij je. Ja. Allerlei soorten en maten en materialen. Oh, waar ga jij op spelen dan eigenlijk vanavond? Op een gitaar. Ah, oké. Okay. Ja. Wat voor gitaar? Gewoon een akoestische... Ja, een Archtop Hofner uit de jaren 50. Oh, dat zegt mij dan wel helemaal niks natuurlijk. Nee, dat maakt ook helemaal niet uit. Maar het is wel bijzonder. Een oud bakkie. Ja. Die lekker, dat bakkie kan lekker tegen veel rammel in gestoot. En, ja, levend geluid. Zeker. Ja. Jaren gerijpt. Ja, inderdaad. Ja. Zo, je hebt wel echt stenen zelfs en metaal en hout en bestek en schroefdraad. Ja, precies. Ja. Hopen dat je dat niet allemaal het publiek ingooit. Nee, dat is niet het plan. Ja, zo door de jaren heen verzamel je wat dingen. Ja. En jij speelt samen met Nora vanavond. Ja. Doe je dat vaker? Ja, samen? Zeker. Ja. Ja? Ja, we spelen al jarenlang samen. In verschillende groepen. Okay. Maar ook als duo met enige kleine regelmaat. Ja. En is het dan altijd een beetje hetzelfde instrumentarium? Want jullie zijn volgens mij allebei nogal breed geïnstrumentaliseerd, om het zo maar te zeggen. Ja, meestal speelt Nora piano of iets van een toetseninstrument. Ik speel meestal wel een snaarinstrument. Maar hier staat geen piano, dus Nora die neemt de cymbal om. Ja, die heb iets heel moois meegenomen. Ja. Ja. Het is echt een, is een soort, ja, nou ja. Nou, ga jij lekker dat laatste gruis zoeken uit je tas? Precies. Ja, inderdaad. Dat is heel handig, zo'n groot vak. Nou ga ik Noora even lastig vallen. Ja. Maar pas op, je hebt allemaal groen. Ja, ik heb takken meegenomen. Oké. Okay. Twee, voor ieder één, dacht ik. Ik heb van alles twee, dus ofwel ik heb in elke hand één, of ik heb iets en... Ik moet even een beetje lager hoor, want ik kan er niet tegen als ik het... Kijk eens. Dus dat is een tak, dit is een tak van... is het nou zo'n klimding, of niet? Blonde Dolly heet ze. Oh, Blonde Dolly? We hebben twee bomen in de tuin en de ene is een zwarte els. En toen zei iemand een keer, hey, een zwarte els. En toen zei iemand anders, oh, dan is die andere boom zeker Blonde Dolly. Dit is Blonde Dolly. Nou, prachtig. Dat is ook grappig, want Blonde Dolly, dat is voor mij, dat is de iets vrouw anders van mijn cliënt. Ja, maar het is ook een boom, Blonde Dolly. Ja, maar echt serieus. Het is een serieuze boomnaam. Nee, maar dat past bij zwart, past heel mooi bij zwarte els, vind je niet? Nou, dat mag best wel gepromoveerd worden tot echte naam. Dit is speciaal voor jou. Ik zie dat jij die vandaag niet aan hebt. Nee. Vaak nee, wel, ik ben toch? Een tijdje geleden al, ik heb ze verbrand, geloof ik. Oh. Ik heb dit. Ook twee, van alles twee. Ja, nou, van die klompen heb je er wel een stuk meer. Ja, ik zit een beetje krampachtig. Keukenspullen. Oh ja, ijslepeltjes, pannetjes. En die ga je allemaal loslaten op dat ding. Wat is dat voor ding? Vertel eens over dat ding. Wat is het? Dat ding is een cymbalom. Het lijkt op een harp, een piano. Nee, het is een hakkenbord. Hakkenbord heet het ook wel. Hakkenbord, kijk. En dit is dan... Het heet cymbalom. Het is een Hongaarse versie. Ja. Het zit in veel van die zigeunermuziek. Ja. Wat ik dan natuurlijk niet ga doen vanavond. Het heeft heel veel snaren. Veel meer dan... Het is eigenlijk gigantisch als snaren dit. Veel meer dan Jasper die, dubbel, en Luca. Dubbel aanslaat en zo ook, toch? Zo? Ja, dit zijn er zeg maar... Hier, je hebt er drie voor één noot. Oh. En aan de andere kant van het brugje, dat zijn dezelfde snaren. Oh, doen ze wat anders? De andere, Ja. Dus je hebt echt... Heb jij een batterijtje? Een heel klein batterijtje? Want die ben ik dan weer vergeten. Dubbel A heb ik. Nee, ik heb hem toch. Nee, niet. Nou, dan ik heb wel dubbel A, maar geen triple. Nee, dan gaat hij gewoon terug. Het heeft niks. Ik heb genoeg andere dingen. Vind ik. Er ligt wel nog een 9 volt daar. Oh, die heb ik ook niet nodig. Gaan we niet doen, hè, met de honeytones. Nee, met die honeytones. Nee. We hebben genoeg spulletjes. Maar, En dan, kijk, dit zijn dan de... Ja, kijk. Radioluisteraar. Dit zijn de stokjes die erbij doen. Zijn dat de officiële stokjes? Ja. Wauw. Een heleboel. Komt er allemaal uit. Laag. Oh jee. Ja. Nou, dat komt wel even heel mooi. En hier zijn de snaren van Luca. Oh. Even nadenken hoe ik alles Is dit waar het geluid echt uitkomt? Ja, het is een houten doos. Net als een gitaar, zeg maar. Of een piano. Ja. Ja, piano is meestal vrij open, of tenminste, dat kan. Ja, maar dan heb je ook zo'n houten plaat die, waar wat resoneert, zeg maar. Ja. Zo, dit gaan we niet herhalen. Ja, mooi ding. Ja, het is een heel mooi instrument. Zo, dit. Ik heb ook een steen, want heeft Jasper ook altijd. En waarom heb je echt heel veel klompen meegenomen? Hele kleine klompjes. Nou, omdat die klinkt heel mooi. Oh. Ja. Ik kijken. Nee, laat het verder. Ik vond het leuk om juist te doen. Ja, dat vind ik wel. Ik dacht, Oké, nou, zal ik jullie met rust laten nu? Oké, gaan wij misschien hebben maar. Hebben wij een vrij aardige indruk opgelopen nu van wat er allemaal gebeurt. Ja, leuk. Nou, veel plezier. Ja, jij ook. Wat denk je? 10 minuten? Ja, dus het gaat toch ook wel bijna beginnen. Dus ik ga even... Even denken hoor, dat zal ik dan. Zal ik gewoon hier een beetje voor zo op. Amsterdam. Amsterdam? Ja, BAH.Amsterdam. Maar op Pattenpoef zelf is nu een ander programma bezig, dus je moet op die andere link klikken, de eerste denk ik. Ja, dus dan zien luister live en luister Pattenpoef. Ja, luister live is het bovenste. Luister live. Als het goed is, doet hij het nu. Kun je mij nu horen? Als je luistert, kun je mij horen? Kun je mij horen, Luca? Er zit een beetje vertraging op. Thank you. ik hoor hem net nog zeg, een paar minuten. Ja, hij was heel druk op zijn telefoon. Ja, dan welkom. Hij is druk op zijn telefoon. Hij is nog aan het rondrennen. Ja. Dan gaan we nog even kopen. Hallo, dit is Hans van Patapoe, het radioprogramma Beings and Happenings op Radio Patapoe. Stemmen op de radio. En you are listening to the Vindelijke programma, doen met de religie programma, weer klokken met Woodypal. Stemmen op de radio. Stem de radio op. Radio opstemmen. De opstemmende radio. En de radio, de stemmen, op. Stemmen, radio, radio. De. Stemmen. Radio. Op de radio. Steodemen. Opo. Leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat is echt leuk. Waarom? Gewoon stil, ik ben altijd in mijn kruis. Radio Patapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Patapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Patapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dan is beloofd. Hou je bek, Patapoe. Rot op, Patapoe. Rot op. Rot op, Patapoe. Oprotten. Stemmen op de radio. Stem de radio. Mijn radio. Op stemmen. Stemmen de radio. En de radio de stemmen op. Op stemmen radio. Radio de stemmen op de radio. Op radio's. No. Op die punt worden de aantekeningen op de naam. Stemmen op de radio. Radio. Leuk, ik heb mezelf nog nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat is echt leuk. Hou je bek, Patapoe. Radio Patapoe komt naar jou toe met onze uitzendkracht. Hou je bek, Patapoe. Radio Patapoe, je wordt er gek van. Radio Patapoe, je wordt er gek van. Nooit zo gehoord. Mooi, hè? Ja, dat was echt leuk.

Succes. Ja, even 5 minuutjes pauze of zo, haal wat te drinken als je wil. Ja, 6 minuutjes. Dan ga ik even mijn gitaar stemmen. En de kruk hier zetten, hoe je gaat zitten en zo. Thank you. Nou, dat ging echt alle kanten. Ja. Zo. Nou, ik was echt... Je weet nooit wat er volgt. Ja, ik zag die en toch, hè, alles wat er volgt. Ja, maar ik voelde echt elk beetje ook. En alles wat er volgt, klopt. Ja. Die klompen waren ook een mooie... Ja, dat is een hele leuke verrassing. Ik zag ze vlak voordat hij eens wacht. Ze klinken ook mooi, toch? Ja. Ze zijn echt... Maar dat voelde maar wat echt is het materiaal eigenlijk? Plastic, helaas. Wel, plastic okay. Klompjes. Ja. Wat van hout zouden ze nog ik mooier zijn, denk ik. Ik heb ze gevonden... Ik speelde een keer ergens waar ook een atelier was van een kunstenares. En die had een hele wand ermee beplakt. Ah, er zijn ook echt linker en rechter zitten. Oh ja? Ja. Ja. Ja. Wow. Nou, kijk, of zo. Denk het, ik weet niet. Ja, maar die hebben meestal van die gekke voetjes. Wat een mooi instrument dan. Wow. Ja, hoe oud is deze, weet je? Nee, dat weet ik niet. Hij heeft wel heel veel meegemaakt. Ja, weet je een beetje hoe de herkomst? Nee, echt niet. Nou, ik heb hem gekocht bij iemand die ook Luca heet, trouwens. Oh, okay. Maar het is een Roemeen in Rijswijk. Ja. Oké. Okay. En die importeert instrumenten, denk ik. Ik heb ook zo'n hele grote, maar dat is een beetje onhandig op de fiets. Oh, dit is geen hele grote? Nee, dit is eigenlijk, heet dit een buikcimbalon. Die hang je dan aan je buik. Heb je wel een dikke buik, zeg. Maar dan moet je een buik hebben, want als hij hier zit... Oh, zo, dan zit je boezem in de weg, zeg maar. Ja, zwangere vrouw alleen, denk ik dan. Ja, maar dat is ook mensen, niet handig. Mensen met bierbuiken. Ja. Mensen met bierbuik. Maar en normaal wordt het dan heel erg zo snel gespeeld, denk ik, of zo? Vond je het niet snel? Nou ja, nee, maar op de traditionele manier, zeg maar. De Taraf de Haaiendoek, ken je dat? Taraf de Haaiendoek. Nee. Van die volksmuziek, Roemeense volksmuziek, okay. Hongaarse volksmuziek. Ja, ja. Liedjes. Ja. Maar die speel ik alleen thuis als niemand luistert. Ik kan dat niet zoals zij dat doen. Maar het is wel een leuk ding. Ja, mooi hè. Toch, het is een ontzettend mooi geluid. En als je doorgaat, dan gaat het hele ding resoneren, toch? Ja, ja, het is echt een klankkast. Ja. Daarom, dit zijn ook, dat doe ik erin dat het een beetje dempt. Oh ja. Ja, ik vond wel dat jouw geluid minder makkelijk hard werd dan van Jasper. Maar ik weet niet of dat dan het instrument is of dat dat Jasper is. Ja. Of ik. Bro. Ja, die Jasper is een beetje een beest, hè. Ja. Ja. Nou ja, het was wel leuk, mooi. Vond je het zelf ook leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Het is heel leuk hier. Het is een leuke plek, hè? Ja, hele leuke plek. Even kijken. even kijken of ik het in één keer... Ja, oh, ik laat jou de ding doen. Voor Luca de... Ja, ga we eventjes een stukje weg. Dan kan Luca zich voorbereiden. Dus ik denk dat ze dan gaan doen. Nou, misschien eventjes naar boven. Jasper. Oh. Ja. Jasper en Morel. Oh shit. Oh godverdomme. Nee, dus ik zou er hier naar kijken. Even denken. Ja. Ja, ik wil even. Oh kijk, daar is Michiel. Hey, kijk Michiel. Ik heb het idee dat jij al de hele tijd heel veel wil zeggen, of niet? Normaal zeg ik heel veel. Oh. Ik ben helemaal sprakeloos door de muziek. Oh ja? Vond je het mooi? Ja, ik hou ervan. Ze waren heel vrij in hun... Het is eigenlijk een soort koto-muziek. Koto, wat is dat? Het is het oudste snaarinstrument van de wereld. Oh. Japans. Koto. Ah, oké. Okay. Koto. Koto. Gaat ook zo te keren. Oh ja. Nou ja, het is natuurlijk een heel logisch eerste instrument of zo voor mensen om te bedenken met snaren en zo. Want je... Ja, maar om er ook echt op te slaan, dat is. Ja. Nou ja, dat is weer wat anders. Moest je een keer per ongeluk doen en dan weet je het. Een mooie beweging. Wat? Mooie beweging. Wat? Oh, ja, ja, en die klompjes op het laatste. Ja, ja, ja, leuk. Het is gewoon niet te filmen. Ja. Ja, er waren wel plastic klompjes. Als het nou hout geweest was, dan was het nog mooier. Plastic? Ja. Oh, okay. Ja, van een of andere kunstproject weet je wel iemand die... Hout. Ik dacht dat het hout was, maar... Ja, nee. Dan had ik een close-up dat is, ja, dat kan ook wel. Dan kan je gewoon 3D chiselen. Ja, gewoon close-up filmen. Close-up filmen, die klompjes. Oh nee. Ja, dan had ik het beter gezien. Je kan klompjes maken door hout te bijtelen automatisch met een 3D-printer. Oh ja. Het zal vast ook bestaan. Ja. Er moest er een draaitafel. Ja, hier staat ook als een DJ. Er zijn overal DJ's altijd hier. Echt hier en daar bij de cocktailbar. Een scratchpadje van 3 voor 12 VPRO. Ik moet eens even de inventaris aan het De tafel. Hé, hey, maar Michiel, vertel eens, want jij hebt net nog vanmiddag, zei vanmorgen, heb jij Luca nog even onder de mat geveegd? Nee, gisteravond. Gisteravond heb je Luca onder de mat geveegd? Ja, ja. Het is wel een beetje gemeen, vriend. Nee, het is niet gemeen. We zijn voorzichtig met elkaar. Oh, oké. Okay. Maar vertel eens, want je had het over Aikido, hè? Dat is de geweldloze weerbaarheidskunst van de krijger van de Japan. Ja. Aikido. Ja, ai is het Japanse woord voor vrede, liefde en harmonie. Oh. Ki is energie. Okay. En do is de tijd die je nodig hebt om iets te kunnen leren. Oftewel, de weg die je bewandelt. En dat leer je dan van mensen die de weg langer hebben bewandeld. Ja, het is heel oud. Maar ik zie het meer als weerbaarheid. Opkomen voor jezelf. Grenzen aangeven. Vooral bij jezelf. Ja. Een soort zelfverkenning. Waar ben ik? Ja. Mensen hebben het altijd over vechten, maar het heeft er niks mee te maken. Mensen hebben het altijd over vechtkunst, maar daar heeft het niks mee te maken. Nee. Het is juist omleiden van de kracht. Ja, want je maakt een soort van gebruik van de kracht van je tegenstander. Ja. Een sweeper of zo. Ja, het is net als een dialoog, hè. Dat je praten bent. Een beetje zoals in de toekomst gevaarlijk in de buurt komen de hemellichamen uit hun baan willen knallen. Nee, dat is wel heel mooi gezegd, ja. Nee, maar dat is echt waar, daar zijn ze mee bezig. Want er is er weer één, die komt in de buurt. Oké. Okay. Dan gaan ze nou oefenen, met, gaan ze een raket lanceren. Aha, om uit de baan dus te halen. Dus over 2 jaar gaan ze elkaar ontmoeten. Oké. Okay. En dan gaan ze dus met die krachten spelen, zeg maar. Ja. Ik wist dat het eruit zou te komen. Maar deze komt geen wel echt dichtbij. Deze komt echt dichtbij, deze komt dichterbij dan sommige satellieten. Ja, dat is met discussies tussen groeperingen, dat is botsing. Ja. Maar een dialoog, dan probeer ik op jou in te gaan. Ja, sorry, ik was een beetje... We gaan weer muziek luisteren. Oh, shit. Ja. Sorry, ik zit een beetje... Ja, daarom. Even zien. Ik heb ook contracties om je heen. Nee, shut up! Nee, ik heb geluid van de mixer, dus ik heb van Lucas gitaar heb ik heel goed geluid. Ja. Whatever you say. Whatever. Nee, hoe heet jij? Ik heet Sasha. Secret Sasha. Nou, het is een hele spannende toestand hier, dat hoor je wel, lieve luisteraar. Ik vind het best wel lastig. Met al hele mysterieuze mensen hier. Die geheimzinnig praten en zo, ik weet niet waar ze het allemaal over hebben, maar ik bemoei me er maar niet mee. Want, Ja, we gaan weer op pad. Shut up. Nou, lekker volle zaal. Welkom terug. ik zie mensen binnen wandelen. Komt helemaal goed. Ja. Ik zou meteen mijn best doen om de publieksgeluiden te elimineren. Ik weet niet hoeveel gepaste agressie daarvoor nodig is. Nogmaals dank Jasper en Nora voor een prachtige set. Ik heb dit album, er staan 6 composities op. En die heb ik geschreven met inspiratie die ik heb gehaald uit de Portugese bergen waar ik een paar jaar geleden was. Inspirerend gebied in het Noordoosten. En daar heb ik 2 stukken geschreven en de rest heb ik op basis daarvan geschreven. Ik heb me ook laten inspireren door hele gekke stemmingen, dus ik moet af en toe omstemmen. Dat is altijd een heel leuk moment voor het publiek, want dan kunnen ze met volle aandacht luisteren naar... Heel leuk altijd. geniet vooral daarvan, maar geniet ook van de stukken. En ik wil nog even zeggen dat de vorige set deed me ook verrassend veel denken aan het landschap daar eigenlijk. Ik heb heel veel insecten en beesten voorbij horen komen die ik daar ook heb gezien en gehoord. Dus dat is wel heel mooi en inspirerend om te horen. Misschien komt er nog wel een albumpje aan of zo binnenkort. Ik heb tapes. Die liggen boven. Dus ik ga straks boven staan. Zo heel cool zo bij de tafel van koopdingen en zo. Dat is dan leuk. Ze zijn een tientje. Ik heb ook wat oude dingen liggen. Het eerste stuk wat ik ga spelen heet Alcatraan. Dat betekent teer in Portugees. Thank you.

In deze stemming en dan krijg je een hele pijnlijke break. Dit heet Oyunkang en het betekent hey, kijk, een hond. En dat is een vrij nietzeggend zinnetje uit een Wim Wenders film. Maar ik zie wel echt een hond als ik dit speel zelf. Langzaam gevuld met allemaal dingetjes. Oeh. zo vals als een LOP nu, toch? Ging best alles samen. Jammer dat hij er nog één gaat spelen. Nee. Oh,

over, schat. Ik was het niet. Oh, jammer. Ik kwam wel, maar ik moet wel pijn gebruiken. Ik Radio. Radio! Joke. DJ Joke in the house. Gaat het lekker, DJ Joke? Ja hoor. Ja, hè? Lekker muziekje hoor. Ja, vind je het leuk? Ja, lekker. Fijn? Nou, vooral die vorige. Deze vind ik dan wat minder hoor. Oh, jeetje. Een beetje saai eigenlijk. Niet zo van de oude gay scene. Ja. Nee. Oh. Ja, ik hou van rare geluidjes. Ik hou van rare geluidjes. Ja, dat snap ik. En dan heb ik wel wat anders. Nou ja, anyway. Hey, maar ik ga sowieso... Ja, nee, ik weet niet. Ja, sorry. ik ga gewoon weg eigenlijk. Dankjewel. Staat nog bij de platenzaak. Zo. Hallo, dit is een overval. Alweer, shit. Wat zijn we aan het dealen hier of zo? Wat is dit? Illegale handel? Magnetische band aan het dealen. Oh shit. Ja, en dat zit in een... geheime code of zo. Ik heb dat mooi in een plastic doosje en met een papier. Ja. Ja. En dat zijn muziekdragers. Ja, maar wat had je dan over foto's? Vertel eens even, laat eens even zien. Ja, dat is, je vertelde over die brandfoto's. Ja, dat is echt grappig op de radio. Want ja, dan mag jij het even. Dat kan je helemaal niet zien. Ja. Ja. Dankjewel. Moet jij vertellen wat we zien, want ik weet het ook niet. Op deze specifieke kan je niet zoveel zien. Nee. Maar dat komt omdat er dus die lucht die zat vol met as tijdens de bosbrand. Je zit hier gewoon een hele donkere lucht te kijken. Ja, dus je had dan een bosbrand zoveel kilometer verderop. Ja. Dat is ver genoeg om daar geen last van te hebben. Ja. Maar qua lucht bedoel je? Of qua temperatuur? Of qua wat? Überhaupt. Het was allemaal veel verder weg. Oh ja. Er waren natuurlijk... mensen en vooral heel veel natuur die daar wel last van hadden. Ja, ja, ik zal zeggen. Het is best wel heftig. Veel verdwenen toen, toch? Ja, ja, dat is wel heftig. Want welke periode was dit dan? Dit was 2022 in de zomer. Toen waren er echt heftige bosbranden. Ja. Die zomer, ja. Die was ook in Griekenland. Dat was ook echt een hele hete zomer, ja. Spanje. Overal, ja, overal. En wat er dan gebeurt is, dan heb je zoveel kilometer verderop een bosbrand. Ja. Maar die asdeeltjes die komen natuurlijk gaan met de wind mee. Dus ja. Ja, dan is het 7 uur 's avonds nog super licht. Ja. Maar dan komen er wolken overwaaien. Ik denk dat het bijna, bijna nacht wordt. En heel maar apart en met om kleuren te zien. Ook en zo, zei je. Ja. De zon wordt helemaal oranje, geel, bijna groen. Of heel helder rood soms. Het is echt heel bizar wat er allemaal qua kleur gebeurt. Ja. En de lucht wordt bruin, grijs, zwart. Ik vond het laatste lied, daar zag ik het ook inderdaad wel bij hoor. Die effecten. Ja. Dat er iets gebeurde en dat er ondertussen ergens iets gewoon heel... Dat gebeurde een paar keer. Dat klopt, ja. Ja. Nou, lekker dan. Dus dat heb je veel verkocht al of niet? Ik heb er al een paar verkocht, ja. Goed, ja. Dat is, ben ik heel blij om. Dan kunnen mensen lekker thuis hun eentje gaan luisteren. Of in de auto hebben sommige mensen nog. Ja, heel leuk. Ja, ik ga natuurlijk gewoon keihard propaganda maken voor deze uitzending. Want alle nummers die op die cassette staan, die staan gewoon veel beter op de opname van Radio Paddenpoel natuurlijk. Oh ja, zeker. Ongetwijfeld. Nou, ik denk dat een kwestie van smaak is. Omdat is wel een goede opname, zou ik willen. Ik ben wel tevreden over de performance. Ja. Het is mooi, toch? Heel mooi. Het zijn stukken die ook weer elke keer een beetje anders zijn. Ja. Dus het loont misschien wel om het... beide te luisteren. Ja. En om natuurlijk naar Rotterdam te komen op 28 juli. Naar Koffie en Ambacht. Volgens mij moet jij gewoon een soort groupie club inhuren. Dat zeg je gewoon. Oh ja. Ja. Een soort bubble fans die achter mij aanlopen en mij napraten. Ja, precies. Ja, nee, dat wordt heel leuk. Ja. Ja, sorry voor mijn gehoest trouwens. Ik weet niet of je er last van had, maar op een gegeven moment rende ik weg omdat ik een enorme hoestbui aanvoelde komen. En ik denk dat jij er meer last van had dan ik. Maar goed, gaat er verder. Ja. Maar gaat er verder nog? Nou ja, nu is er de DJ en nog lekker een beetje rondhangen. Ja, DJ Joke is hele leuke nummers aan het draaien. Ja, ja, het is wel echt wel danceable shit. Ja. Gaat steeds harder, joh. Dus dat wordt wel een feestje. Ik ga zo misschien nog een paar pasjes maken op de dansen. Ja. Ja. Nou, die gaan wij. Hey joh, die gaan wij dan niet meer meemaken, want ik ga nog even elders zaken doen. Ga je nog een uitzending doen vanavond? Dat weet je nog niet. Oké. Daarom adviseer ik mensen ook altijd om gewoon te blijven luisteren naar Radio Pottenburg. Ja, precies. Er komt altijd meer, maar er komt altijd je weet nooit wanneer. dat was mijn afsluitende zin. Dan is het nou. Shit. Zijn we niet meer live? Jawel, maar ik heb mijn afsluitende zin al gezegd. Dat gaat helemaal mis. Wat moet ik doen? Rotterdam Schaapskaartuig 1988 of zo. Oh ja, van Patapoe. Club Patapoe aan de Ouderzijds. Had je zo'n club? Wat? Had je zo'n Ouderzijds achterbuurbaan? Had je zo'n tent, Club Patapoe? Ja, op de hoek. Ik heb ook zo'n liedmaatschap. Er was ook de Mono, zat daar volgens mij ook in die. Er was een soort half open gebouw, toch? Ja, dat kon je gewoon door de ramen naar binnen. Moest je zo'n lidmaatschapskaart van, hè? Als je die zelf maakt of zo. Het kwam van Riet of Scarlett of ik weet niet. Misschien ken je die namen nog, maar... Heb ik nog nooit van gehoord. Een lidmaatschapskaart van Patapoe. Die heb jij gewoon nog. Ja, die heb ik nog. Maak even een keer een fotootje ervan. Die wil ik nog even zien of zo. Ik wil nog halve dag zoeken. Nou, kom op. Dit is historisch materiaal. Dat willen we boven tafel, hoor. Ik wil nu je naam en je nummer en ik ga je achtervolgen tot je dat levert. Ja, ik geef van jouw naam en nummer en dan stuur ik het op als ik het te vinden. Nee, maar spannend, want daar kwam jij wel, dat vond je wel leuk. Nee, want volgens mij opruimen moest je, kon je niet zeg maar, binnen of zo, vanwege die politie. Ja. Ja, moest wel een beetje geheim en zo, ja. Goed, wij kenden wel iedereen, dus je maakt goed. Maar dat was echt een bouwval, dat gebouw. Dus wat ik me ervan herinner, zat het op de hoek van de Ouderzijds of zo. Daar was het, ja. En bij zo'n omhoog lopend stuk en er waren allemaal muren kapot en zo. En er was een raam waar je gewoon door naar binnen kon en zo. En ik weet niet, dat was een hele vage tent. Maar wel leuke feestjes altijd, een beetje Ja, maar ik kan me weinig van herinneren. Ja, maar voel jij nog steeds wel wat binding dan met Patapoe of zo? Nee, of, ik wist niet dat het bestond. Huh? Ik wist niet dat het bed nog bestond. Oh ja, we gaan gewoon door. Ja. Kijk, we zijn ontstaan uit Radio Dood, dus we kunnen niet meer dood. Ja. En we hebben al gehad die fase. Voor de eeuwigheid. Ja. Hallo. Dus, dankjewel. Ik ben Hans van Radio Potapoe. Ja. Leuk om dat even te horen, die lidmaatschapskaarten. nu gaan we dan even iets anders doen, lieve luisteraar. Want eigenlijk wel een beetje mooi geweest. Hè. En ik ga dus nog wel ergens anders heen, maar... Ik denk niet dat daar vandaan nog uitgezonden gaat worden. Maar je weet het nooit. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren naar Radio Pottenpoel. Want er komt altijd meer. Je weet nooit wanneer. Denk je? Hou je bek, Pottenpoel. Rot op, Pottenpoel. Rot op. Rot op, Pottenpoel. Op Rotterdam.